czołgi z tektury, spacer śladami żołnierza. Tutaj, gdzie cień wielkiej góry, rotmistrz na czele uderzał. I rozbiliśmy w perzynę, i straty były ogromne. Serca unieśmy na chwilę, dawno nie było tu wojny. Wieszamy płótno z barwami, błyszczy wzrok dzieci, gdy biorą z półeczek z militariami repliki Stena i Moro i bawią się w partyzantkę. Pani na lekcji historii łzę dumy ściera ukradkiem. Myśliwce, są defilady i marsze, mężczyźnie igraszki milsze. Nie pod amorem, lecz Marsem. Sprawdzisz się, gdy zagrzmi trąbka. Zaciągniesz się, będziesz zdolny. Trafisz do wroga czy worka. Każdy czyn jego nadludzki. Nie ma co czytać, mój mały. Ćwicz masę, slając w pieluszki. Każda ojczyzna najdroższa, za każdą warto umierać. A sprawa nie jest zbyt prosta. Dużo tych ojczyzn, cholera, na całym świecie nie szkodzi. Niech flaki z brzuchów zwisają. Patrzcie na śmierć swoich rodzin. Ufajcie swym generałom. Mnóżcie cmentarze spokojne, gdzie w grobach śpią anonimy. Dawno nie było tu wojny. Jakże my za nią tęsknimy.